otrzymają pierwszeństwo przed pojazdem jeszcze przed wejściem na pasy. Warto o tym pamiętać. Na drogach spokojnie, ale prosimy o zachowanie ostrożności. Na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i podlaskiego mogą występować opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Są też utrudnienia w tej chwili na Śląsku. Chciałem przesłać przed zwężeniem między Mikołowem a Katowicami i Piotrowicami droga 81. Lot od strony Mikołowa do Katowic, tam jest sztuczka dwóch samochodów. Pracują już straż pożarna i policja, także na pewno będą utrudnienia. Wjazd do Katowic od strony Mikołowa. Pozdrawiam szerokości. Pozdrawiamy również. Kolejne informacje za godzinę. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 grudnia. Minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rekompensaty za podwyżki cen prądu zapowiedział w Trójce wicepremier Jacek Sasin. TOPR obniżył stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach na drugi, a 2020 już jest na niektórych wyspach na Pacyfiku. W przyszłym roku za prąd nie zapłacimy więcej niż w obecnym, zapowiedział to na naszej antenie wicepremier Jacek Sasin. My pracujemy w tej chwili w Ministerstwie Aktywów Państwowych nad projektem ustawy, który wprowadzi system rekompensat. Ale w jaki sposób to może być zrekompensowane? Rekompensata finansowa wyrównująca ten wzrost cen do poziomu tego, który jest poziomem tegorocznym. Wczoraj Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy dwóm kolejnym sprzedawcom energii. W sumie podwyżki zostały już zaakceptowane trzem z czterech dostawców. Skala wzrostu cen energii została drastycznie ograniczona, podkreślał gość Salonu Politycznego. Jak sobie przypomnimy zapowiedzi, Polacy byli straszeni tymi zapowiedziami o wzroście, o poziom mniej więcej 40% czy więcej cen energii, to widzimy, że te czarne wizje się nie sprawdziły. Średnio rzeczywiście to jest około 9 zł do rachunku miesięcznie. W zależności od dostawcy prądu podwyżki wejdą w życie od 1 lub 13 stycznia. TOPR obniżył stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach na drugi umiarkowany. Warunki turystyczne są jednak nadal trudne. Za to dobre są warunki jazdy na Zakopiance. Większość turystów, którzy pod Tatrami będą witać nowy rok, dotarła już na miejsce. Tatrzański Park Narodowy kolejny rok z rzędu apeluje o niestrzelanie fajerwerkami w czasie zabawy sylwestrowej. Przyrodnicy zwracają uwagę, żeby zanim zostaną odpalone sztuczne ognie, sprawdzić, czy w pobliżu nie ma zwierząt dzikich, bezdomnych i domowych. Huk wywołuje u nich olbrzymi stres, a nawet ataki paniki, które mogą okazać się groźne dla ich zdrowia i życia. Dotyczy to głównie psów, mówi Paulina Boba z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Przez cały dzień zamknięty jest fragment ulicy Kościuszki przy Równiach Krupowych. Czasowe utrudnienia mogą pojawić się też na sąsiedniej Alei 3 Maja. Ze względu na wzmożony ruch władze miasta zachęcają do poruszania się po Zakopanem spacerem. Przede wszystkim zachęcamy, żeby pozostawiać samochody na parkingach, na obrzeżach miasta lub przy swoich kwaterach, a do centrum poruszać się pieszo lub korzystać z komunikacji miejskiej. Mówiła Anna Karpiel-Semberecka z Biura Prasowego Zakopanego. Aby ułatwić powroty z Sylwestra, kolejarze przygotowali specjalne pociągi, które będą odjeżdżać z Zakopanego po pierwszej w nocy. Szczegóły można znaleźć w rozkładach jazdy. Władze miasta informują też, że ze względu na dużą liczbę przyjezdnych mogą pojawić się okresowe braki wody na wyżej położonych osiedlach. Bartłomiej Grzankowski, Radio Kraków. Jeśli ktoś wita nowy rok w stolicy, to w Teatrze Wielkim Operze Narodowej podczas gali sylwestrowej zaśpiewają laureaci konkursu Moniuszkowskiego, mówi dyrektorka konkursu Beata Klatka. 5 laureatów głównych nagród i 2 laureatów nagród specjalnych wystąpi w gali sylwestrowej w repertuarze operowym, nie tylko moniuszkowskim, ale będzie to przekrój muzyki operowej od Verdiego po Bernsteina, również przeboju muzyki operetkowej. Orkiestrą Teatru Wielkiego dyrygować będzie Grzegorz Nowak, wystąpi również chór Teatru Wielkiego, a słowem opatrzy wszystko Marcin Gmys. Z kolei na szczególny wieczór w Teatrze Polskim zaprasza Andrzej Seweryn. Szczególny dlatego, że sylwestrowy i szczególny dlatego, że będziemy żegnali się z pięknym tytułem Szkoła żon Moliera w reżyserii zmarłego już niestety Jacques Lassalle'a. Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Będziecie się bawili, będziecie się smucili, ale przede wszystkim będziecie zmuszeni przez nas do myślenia. Od godziny Nowy Rok obowiązuje już na części Line Islands. To grupa 11 wysp koralowych na Oceanie Spokojnym. W Polinezji, która ciągnie się w okolicach równika na długości 2,5 tysiąca kilometrów. Za 3 godziny, czyli o 15 naszego czasu, Nowy Rok powitają mieszkańcy Sydney. Potem przyjdzie czas na Azję i Rosję. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora sporo chmur w całym kraju. Lokalnie przejaśnienia możliwe jedynie na południu, Pomorzu i Zachodzie. Prognozujemy opady, mówi synoptyk Mateusz Barczyk. Opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i w deszcz. W najcieplejszym momencie dnia od stopnia w Zakopanem do aż 7 w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku. Na północy Pomorza oraz Warmii i Mazur obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Mocne podmuchy także w innych regionach kraju. Na przeważającym obszarze te porywy będą sięgać około 60 km na godzinę, nad morzem 80 i tamten wiatr średni będzie około 45 km na godzinę. Nowy rok z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, na północnym wschodzie i wschodzie słabopady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Podobno prawdziwy Nowojorczyk za wszelką cenę walczy o miejsce siedzące w metrze. Nie czeka na pasach na zielone światło, a po Manhattanie chodzi głównie pieszo. W Nowym Jorku w nowym roku zagości radiowa Trójka. Trójka. Jesteśmy połączeni. Sprawdzimy, czy Nowojorczycy spędzają Sylwestra na Times Square, czy mają postanowienia noworoczne i jak udaje im się łapać słynne żółte taksówki. Relacje z Nowego Jorku w czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Do usłyszenia, Paulina Kozion-Bąk. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie, baw się, nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się, raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał, poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gac. Nie daj się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox. Musujący po gromca Gac. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 7 minut po południu. Nie ma, proszę Państwa, nic gorszego, aniżeli postanowienia noworoczne. Raz jeszcze, który to już raz postanowimy, że zadbamy na przykład o rzeźbę ciała, pilnie studiując w pobliskiej siłowni, albo zmienimy dietę i objadać się będziemy do nieprzytomności porami i selerem. Postanowimy, a potem czeka nas płacz i zgrzytanie zębami, bo znowu nie wyszło. Oczywiście zgrzytać będziemy tym, co kto ma, bo postanowienie w tej sprawie też nie wyszło. Połóżmy się zatem na wodzie, przyjmijmy wszystko z dobrodziejstwem inwentarza, zwłaszcza, że kilka spodziewanek w przyszłym roku nas czeka. Według ostrożnych prognoz ceny wzrosną w 2020 roku w granicach 4%. Ceny usług i różnych produktów stymulować będą ceny prądu, a tu cena również wzrośnie. Więcej zapłacimy za alkohol, nieco więcej za papierosy, więcej za tak zwane małpki, których opróżniamy dużo, no i więcej za napoje zawierające dużo cukru. Te ostatnie podwyżki być może wyjdą nam na zdrowie, ponieważ te pieniądze mają zasilić Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie znaczy to, że chorować będziemy mogli dowoli, no ale na pewno nieco swobodniej. Z drugiej strony od 1 stycznia wzrośnie płaca minimalna o 15%. To wzrost rekordowy do 2600 zł brutto. Skąd ten skok? Ano, rząd chce realizować zapowiedź wzrostu płacy minimalnej, która w zamierzeniach w 2023 roku ma wynosić 4000 zł brutto. Cieszą się beneficjenci, martwią nieco pracodawcy, ponieważ wzrosną koszty pracy poprzez płacone podatki zwane składkami. Tylko czy o tym wszystkim będziemy myśleć, witając dziś nowy rok, kiedy wciągnie nas całkowicie Sylwester marzeń? Dziś pytanie, czy z optymizmem powitam nowy rok. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Moim gościem jest pani profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa. Witam panią profesor, kłaniam się. Dzień dobry. Pozdrawiam w ostatnim dniu starego roku. No tak, dzień rzeczywiście wyjątkowy. Tymczasem zastanawiamy się, co nas czeka, pani profesor, w przyszłym roku. Wiadomo, że rośnie płaca minimalna. Zapewne już nie tak dynamicznie, już nie tak skokowo, ale urośnie nieco także średnia płaca w Polsce. Czy te wzrosty, pani zdaniem, zrekompensują spodziewane podwyżki towarów, usług na tyle, że odczucia konsumentów nie będą bolesne? Ja myślę, że w tych trudnych czasach Polska jest w dość dobrej sytuacji. Po pierwsze ze względu na relatywnie wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Rośnie produkcja i w związku z tym inflacja trochę ma wybite zęby. Ona, uginają się półki, a inflacja jest groźna wtedy, kiedy jakiegokolwiek produktu jest za mało. Oczywiście będą rosły ceny usług i niektórych produktów, ale generalnie można tutaj być optymistą z tym zastrzeżeniem, że no, kiedyś rzecznik rządu minionego ustroju Jerzy Urban powiedział, że w dzisiejszych czasach tylko idiota może być optymistą i to chyba się odnosi do sytuacji światowej w tej chwili bardzo, no to... ponieważ jest tyle napięć, ale sądzę, że Polska sobie poradzi. Podobno pani profesor, optymista to jest po prostu źle poinformowany pesymista. Główny Urząd Statystyczny... Albo pesymista, to dobrze poinformowany optymista. Albo tak. Główny Urząd Statystyczny przewiduje inflację na poziomie 4%. Jednocześnie Narodowy Bank Polski uważa, że owszem, będziemy mieli wzrost cen, ale jednorazowy. Dlaczego? Otóż czeka nas spowolnienie, które ma powstrzymać inflację. Tak czy inaczej, żadnego szoku cenowego nie będzie, pani zdaniem? Moim zdaniem nie. I ja tu bliska jestem tej opinii, którą formułuje Narodowy Bank Polski. Proszę zwrócić uwagę, że już od dłuższego czasu, od paru lat, była część ekonomistów przewidywała większą inflację niż ona rzeczywiście była. To jeszcze raz potwierdza to, że właśnie inflacja ma wybite zęby, bo jesteśmy... Ona była przez ostatnie dwa lata poniżej tego celu inflacyjnego, prawda? No właśnie, a inflacja poniżej celu to trochę usypiacz gospodarki. Więc tak jak deflacja. Natomiast inflacja na właściwym poziomie, niewielkim, właśnie ten cel inflacyjny to określa, to jest taka kawa ożywcza poranna, albo koniaczek wieczorem, jak to woli. Ale tu nie chciałabym... Pani profesor, skoro pani profesor tryska optymizmem, to ja będę tryskał pesymizmem, dobrze? Tak się umówmy. Nie wiem, czy ja tryskam optymizmem, ponieważ sytuacja światowa jest niedobra, a przecież nie jesteśmy odludną wyspą i to, co się dzieje w świecie, rzutuje i na nas. Te recesyjne, to spowolnienie, które się dokonuje, no będzie też wpływało na naszą gospodarkę. Zapewne. I to, co dzieje się na przykład w Niemczech, który jest naszym głównym partnerem. No pracodawcy martwią się o rosnące koszty pracy, o czym wspomniałem, także za sprawą programu dla pracowników pod tytułem Pracownicze Plany Kapitałowe, no bo przecież część składki w ramach tego programu jest po stronie pracodawcy. Czy w przypadku mniejszych firm myśli pani, że będzie taka tendencja do wstrzymywania zatrudnień, a nawet redukcji etatów? Ja mam nadzieję, że ten trend podwyżkowy, jeśli chodzi o koszty pracy, w tym także podwyżki samych wynagrodzeń, wpłynie korzystnie na gospodarkę, w tym sensie, że zmusi to te przedsiębiorstwa, które zbyt nonszalancko posługiwały się pracą ludzką, w sposób nienależyty ją wynagradzając, do tego, żeby wprowadzić technologie pracooszczędne. To oczywiście nie będzie się działo to nie jest rzecz natychmiastowa, ale stopniowo i te małe firmy będą zmuszone do zastosowania technologii pracooszczędnych. Te technologie też same w sobie tanieją i są coraz bardziej doskonałe. To już widać, na przykład sklepy bezzałogowe już się w Polsce pojawiają. Małe, a zwłaszcza te mikroprzedsiębiorstwa, one są ciągle nieucyfrowione. Tam duży jest problem analfabetyzmu cyfrowego w sensie niedostatecznego wykorzystania technologii cyfrowych. Niektóre małe przedsiębiorstwa nawet stron internetowych nie mają, więc to się odbija niekorzystnie na ich efektywności i myślę, że te trudniejsze niewątpliwie dla tych przedsiębiorstw warunki, one na pewno będą trudniejsze, zmuszą je do przemodelowania biznesu, a przykłady już są. Swoją drogą ciekawe, do czego ludzkość zaprowadzi robotyzację i jak to będzie będzie wyglądało za 40, 50 czy 60 lat. No temat niezwykle pociągający. Tak, na osobny program zdecydowanie. Z przyjemnością. Wspominaliśmy pani profesor o wzroście gospodarczym. Prognozy tego wzrostu dla nas, dla Polski, przedstawione przez analityków europejskich, także światowych, no są po prostu bardzo dobre. Mamy mieć wzrost na poziomie 3,4% PKB. Jest spowolnienie, bo przypomnę życzliwie, że w mijającym roku mieliśmy na poziomie 4,3%, czyli o tyle, o taki procent, 3,4%, o tyle rocznie urosnąć ma nam zamożność państwa. To będzie jeden z najlepszych wyników w Europie. Czym budujemy taki wynik? Nadal konsumpcją przede wszystkim wewnętrzną? No tak, konsumpcja ma tutaj niewątpliwie duże znaczenie i chciałam zwrócić uwagę, że ten model przeformułowania redystrybucji w pewnym sensie dochodowej, czyli dbałości o to, żeby było mniej tych najniżej zarabiających i mniej rodzin, które są zagrożone ubóstwem, ten model stosowany jest coraz chętniej w innych krajach. Właściwie one są zmuszone do tego, żeby taki model stosować wobec gospodarki nadmiaru, z jaką mamy do czynienia. I czyli konsumpcja jest tutaj ważna, niemniej ważnym czynnikiem są inwestycje publiczne, ale też postępujący proces zwiększania wydajności pracy. Pani profesor, zdrożeje między innymi papier toaletowy. To też pan wybrał produkt. Celowo. Produkt strategiczny wybrałem niemalże. No, szacunkowo cena papieru toaletowego urośnie od 10 do nawet 30%. Zastanawiałem się dlaczego. Ano, bo jest to produkt, do którego produkcji zużywa się wyjątkowo dużo energii. Skoro produkujemy prąd z węglem, to do takiej produkcji potrzebujemy także dużo wody. W efekcie jest to produkcja po prostu droga. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego o tym wspominam? Bo przed nami poważne decyzje strategiczne dotyczące węgla, no i odpowiedź na kluczowe pytanie, skąd weźmiemy prąd? Należy pani zdaniem szybko podjąć decyzję o budowie elektrowni atomowej? To jest alternatywa? Nie, ja nie czuję się specjalistką od spraw energetyki, ale niewątpliwie te alternatywne źródła energii są tutaj ważne, żeby je jak najszybciej rozbudowywać. W Polsce za mało jest wykorzystywania innych źródeł energii niż energia węglowa. Mamy tutaj duże opóźnienia i nie mam zdania na temat energii atomowej. Nie umiem tu, nie czuję się ekspertem absolutnie, ale niewątpliwie konieczne jest przestawianie systemu energetycznego na inne źródła energii. A tutaj możliwości, potencjał jest ogromny. No, mamy ocieplenie klimatu, coraz cieplej jest, więc te technologie solarne różnego rodzaju są w zbyt małym stopniu wykorzystywane do wielu obszarach, nawet także w gospodarstwach domowych. Pole do popisu oczywiście. Oczywiście pole do popisu jest. Problem w tym, że jesteśmy mało zamożnym państwem, a te dopłaty, czy też rozwijanie tego kierunku po prostu jest bardzo kosztowne. Niemcy, dla przykładu wspomniane przeze mnie, corocznie wspomagają odnawialne źródła energii na poziomie kilkudziesięciu miliardów euro. To są kosmiczne inwestycje. Nas na to nie stać w takim wymiarze, jak to ma miejsce w Niemczech, ale niewątpliwie ten kierunek powinien być rozwijany. Jest to niezbędne i także zwiększa stopień takiej niezależności energetycznej, więc w tym kierunku na pewno powinny być bardzo intensyfikowane działania. To jeden z ważnych kierunków strategicznych jest i być powinien. Profesor Elżbieta Mączyńska. Pani profesor, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. A czy mogę zaklęcie swoje podać dla naszych słuchaczy? Naturalnie, bardzo proszę. No, żeby najgorszy dzień w 2020, o którym dzisiaj mówimy, był lepszy od najlepszego w 2019, czego państwu i sobie życzę. Będziemy mieli jeszcze okazję, aby składać sobie życzenia przed godziną 13. Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szkoła Główna dziękuję Handlowa. Bardzo. Dziękuję. Czy z optymizmem powitam nowy rok. 7 trójek na początku 22. Panie Robercie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kubo, tak. Muszę powitać z optymizmem, skoro w ciągu trzech tygodni maksymalnie dwa razy dodzwoniłem się do pana do programu. To nieprawdopodobne, rzeczywiście. To jest już optymizm. Teraz tak. Mhm. Z punktu widzenia mojego przedsiębiorcy, bo mówi ono tutaj o kosztach pracy. Małych przedsiębiorców to nie uderzy. Prawdopodobnie dlatego, że mali przedsiębiorcy mają inny problem, że nie mają ludzi do pracy, więc oni będą w stanie zapłacić na pewno większe pieniądze pracownikom, jeżeli ich tylko zdobędą. I klienci, którzy ich najmują, też chętnie mówią, że chcą zapłacić więcej, bo mają pieniądze. Podwyżki cen, których artykułów tam wspomnieliście, też prawdopodobnie nie będą wpływać na większą sytuację w gospodarce, bo patrząc na kolejki i parkingi przed marketami i hipermarketami, to mówią to, że one są chyba za niskie jeszcze te ceny i podatki. Także wydaje mi się, że wszyscy wejdą z optymizmem w nowy rok, bo mają dużo pieniędzy, tak myślę. Mamy i pesymistów, pan Jarosław napisał. Oj, będą podwyżki, będzie inflacja. Mój kolega przedsiębiorca pierwsze, co zrobił po wprowadzeniu programu 500+, podwyższył ceny usług. To samo planuje, gdy będzie podwyższał pensje pracowników. Tak to się kończy, gdy podwyżka wynagrodzeń jest oderwana od siły gospodarki. 7 trójek na początku 22. Czy z optymizmem powitam nowy rok? Pan Paweł, panie Pawle, halo? Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry, witam. Burkowski, Gdynia. Czy z optymizmem powitam nowy rok? Tak. Jestem zodiakalnym koziorożcem i to w dodatku spod znaku racjonalnego optymizmu. Z optymizmem więc patrzę na dzisiaj i na jutro, przynajmniej do połowy przyszłego roku. Nic złego się nie wydarzy, tak w kraju, jak i w życiu osobistym każdego z obywateli. Proszę sobie to zapamiętać. A co potem zobaczymy. Teraz skupią się na tym, aby postanowienia noworoczne moje oraz rodaków ziściły się w pełni oraz przyniosły radość i nadzieję. I na koniec życzę dobrego zdrowia w przyszłym roku, bo to warunek sine qua non, aby cokolwiek pozytywnego zrobić w tym naszym, no, coraz bogatszym życiu. Dziękuję za uwagę. Tak, życzę wróżbita Paweł. Pan Wiktor, panie Wiktorze, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja bym tu nie był aż takim optymistą, skoro zapowiadane są podwyżki wynikające z podwyżek cen prądu, bo nawet dla gospodarstw prywatnych średnio o 9 zł rachunek będzie wyższy. No, jeżeli tak dalej pójdzie z roku na rok, to chyba się cofniemy cywilizacyjnie, bo kogo będzie stać na prąd. No i w ogóle, jeśli o te sprawy chodzi, no trzeba być po prostu realistą. Także no, a nie optymistą, pan powiada. Co na to pan Maciej? Panie Macieju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Kłaniam się. Po pierwsze, duży optymizm, bo się pierwsza rzecz, że do pana zadzwoniłem, to po pierwsze. Aha. Po drugie, jestem producentem papierów toaletowego, jak pan stwierdził. Aha. No podwyżki będą na pewno, tak pan to zauważył, energia, ilość energii potrzebne do produkcji tego produktu. Znaczy, zwróciłem panie Wiktorze uwagę na ten papier toaletowy, ponieważ tak mi zastanowiło, skąd taki skok akurat w przypadku tego towaru. No, głównie właśnie energia i woda, jak pan podkreślił na początku rozmowy tam z gościem. Mm-hmm. Także to decyduje, że będą podwyżki minimum 10%, jak nie większe, ale to już jest pesymistycznie na nowy rok, a poza tym jak już się połączyłem, to życzę wszystkim w naszym kraju więcej optymizmu i zdrowego spojrzenia na życie. No, ja panu życzę, a ja panu życzę udanej produkcji. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Czy z optymizmem powitam nowy rok? Pan Maciej. Panie Macieju, witamy pana. Dzień dobry. Halo? A może pan Robert? Panie Robercie, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mnie również udało się w tym roku 2 razy do pana redaktora dodzwonić, także chyba mamy szczęście. Panie Kubo, ja w tamtym roku słuchałem audycji sylwestrowo-noworocznej i akurat to był dzień, w którym rozpoczynałem moją firmę. Aha. I bałem się, co to będzie, natomiast mogę powiedzieć, że w tym roku zamykam na plusie. No i jestem optymistą. No, po pierwszym roku działalności, a jaka branża? Elektroniczna. Po pierwszym roku działalności to na pewno powinno cieszyć. Zwłaszcza, że to nie jest w pierwszym roku działalności, sądząc po statystykach, takie oczywiste. Jeszcze pan Patryk. Panie Patryku, witamy pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Witam pana i pana radiosłuchaczy. Generalnie jestem optymistą i zawsze staram się z optymizmem patrzeć w przyszłość. Natomiast zmiany, które powodują dla mnie jako przedsiębiorcy, prowadzę kilka przedsiębiorstw, ale jedną z branż jest branża gastronomiczna, gdzie na liście płac mam kilkadziesiąt osób i w związku z tym, że zatrudniam większości studentów, aha, no niestety te koszty płacy mocno urosną, że tak powiem. Mm-hmm. A w przypadku kilkudziesięciu osób to już nie są żarty, tak. No i w związku z tym będę zmuszony po prostu dość drastycznie podnieść ceny u mnie w lokalu, co na tle konkurencji, nie wiem, czy, znaczy liczę na to, że konkurencja też podniesie te ceny, ale oczywiście ostatnim ogniwem i tak jest klient, tak, który przychodzi do mnie i kupuje, i mam nadzieję, że w związku z tym obroty mi nie spadną, że będę zmuszony podnieść cenę. Tak. Czego bardzo panu życzę i pozdrawiam. Prawie 25 minut po południu dziś pytanie, czy z optymizmem powitam nowy rok. 7 trójek na początku 22. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog, posłuchajmy. Niewiele jest rzeczy bardziej szkodliwych niż nieuzasadniony optymizm. Taki optymizm, który nie znajduje swojego oparcia w faktach, to bywa, że prowadzi do naprawdę niedobrych, niebezpiecznych skutków. Albo do tego, że nie podejmujemy aktywności tam, gdzie powinniśmy to robić. Albo do tego, że marnujemy swój czas i swoje zasoby na próby osiągania celów, które absolutnie są nierealne i niemożliwe. No ale z drugiej strony subiektywne odczucia żyjącego człowieka do częściej wiążą się z pozytywnymi emocjami u optymistów niż u pesymistów. Poza tym ten niedobry wymiar dotyczy optymizmu takiego naprawdę przesadnego. Natomiast generalnie rzecz biorąc, lepiej troszeczkę przeceniać swoje pozytywne szanse, a więc grzeszyć może optymizmem, natomiast no nie być krańcowym pesymistą, wiecznie mówiącym, nie, to się nie uda, to niemożliwe. Jeśli dominują wśród nas optymiści, to nie jest źle. Panie Pawle, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tutaj dzwonię z Podkarpacia, mamy tutaj strefę ekonomiczną, mamy dużo firm. W sumie ja dzwonię generalnie z Mielca. Pozdrawiam także tutaj w nowym roku. Ja chciałem powiedzieć, że z optymizmem przywitam ten nowy rok, ponieważ wydaje mi się, że to podniesienie tej najniższej płacy i w ogóle cały ten szum wokół tego wszystkiego spowoduje nic innego, jak tylko same dobroci. Dobroci mianowicie, że ci drobni pracodawcy skończy się po prostu to dawanie pod stołem pieniędzy, prawda? I będziemy, nasze państwo zyska, bo ponieważ to dawanie pieniędzy pod stołem w tych wszystkich firmach transportowych, małych, prawda, jest nagminne. No tak, ale jaki... Tak po Tarpaciu. Przyznam, proszę? Panie Pawle, że zastanawiam się, jaki związek ma dawanie pod stołem z takim, a nie innym poziomem płacy minimalnej, bo równie dobrze można by po prostu pod stołem dawać nieco więcej. No tak, ale generalnie uważam, że postanowienie przynajmniej u nas na Podkarpaciu pod stołem jest, wydaje mi się, w dużo firmach takich małych, malutkich, nagminne, więc tutaj wydaje mi się, że to się zakończy, więc pozdrawiam słuchaczy i przepraszam za ten akurat no mało optymistyczny dla pracodawców tutaj moją wypowiedź, no ale generalnie tak uważam. Skończy się to z pod stołem dawanie. Pozdrawiam, przypomnę, że to bolączka nie tylko Podkarpacia. Pan Tomasz jeszcze, panie Tomaszu, halo? Dzień dobry panu, witam. Dzwonię z Mazowsza, dokładnie z Domanic, słucham was sobie, siedzę sobie w garażu, sprzątam sobie samochód, chciałem w ogóle wszystkim słuchaczom i panu również życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku. A propos tematu, o którym rozmawiamy. Tak. Miałem mówić o czym innym, ale nawiążę do rozmowy pani psycholog bodajże, tak? Pani Aleksandra Piotrowska, tak. Tak, nie zapomniałem nazwiska. Troszeczkę może też jest taki hura optymizm, który czasami występuje, który w przypadku porażki na przykład przeradza się w jeszcze większy pesymizm na przykład, że tracimy chęć, tak? Coś nie wychodzi. Ja wiem, że człowiek walczy, dopóki próbuje jakoś tam sobie wtedy dopóki próbuje zwycięstwo, może tak, tak? A swoją drogą zauważyłem wśród znajomych, panie Tomaszu, nie wiem, czy pan ma podobną obserwację, że akurat w Sylwestra ten optymizm tego dnia jakoś dziwnie rośnie. Pan Piotr jeszcze, krótko proszę, panie Piotrze, halo, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Z optymizmem na pewno można patrzeć w przyszłość, nawet jeśli ceny rosną, ponieważ coraz więcej pieniędzy jest w obiegu. Ludzie oczywiście po kieszeni dostaną najbiedniejsi, jednak są oni, tak mi się wydaje przynajmniej, wspomagani odpowiednio, przynajmniej dostatecznie przez państwo, więc jeśli ceny rosną, przedsiębiorcy przez to też zarabiają coraz więcej pieniędzy. I jakoś to wszystko potrafi się na tyle złożyć, że proporcjonalnie do innych krajów, na którym konkurujemy lub koegzystujemy właściwie na rynku europejskim, zbliżamy się coraz bardziej do tego standardu na tyle, że coraz więcej Polaków jest w stanie wsiąść w samolot, polecieć odwiedzić kraje skandynawskie, czy Hiszpanię, czy nawet na południe, mówię kierunkami teraz, czy bardziej na południe do Włoch. I pozwolić sobie na coraz lepszy standard wakacji, odpoczynku, czy po prostu odwiedzenia tych krajów w celach krajoznawczych. Panie Piotrze, pozdrawiam. 7 trójek. Na początku 22 pan Paweł napisał, proponuje mniej jeść. To i na zdrowie wyjdzie, i papieru mniej wyjdzie. Będzie dobrze. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Andrzej Śkórski, ten dzień same. Dobry. Panie Kubo, z optymizmem to nie do końca. Daleko mi do tego. Te wszystkie przeciwności, które rząd kładzie przed takimi małymi firmami jak ja, są dosyć spore. Mhm. Można powiedzieć, że bardziej to idę w kierunku optymizmu. Przypomnę, pan Andrzej reprezentuje branżę samochodową. Tak, jestem mechanikiem samochodowym. Właśnie nie wiem, dlaczego mam sobie kupić teraz nową kasę fiskalną, jakby ta stara była zła, połączoną z internetem, czyli dochodzi mi jeszcze koszt internetu. W ogóle tak się zastanawiam, jak w Bieszczadach jest na przykład problem z internetem, jak ten warsztat się będzie łączył z internetem, kiedy tam zasięgu w zasadzie miejscami w ogóle nie ma. Bajzel straszny, który jest przy wprowadzeniu BDO, to przypomnę, to są odpady, rejestr odpadów i o śmieciach, gdzie nikt nic nie wie. W Urzędzie Marszałkowskim to były po prostu kolejki, tragedia tam była. I dlatego dochodzi drastyczny wzrost cen odpadów warsztatowych. Nawet tutaj dochodzą mnie słuchy, że to będzie 300%. Więc kolorowo nie będzie. Kłaniam się nisko. Pan Marek jeszcze z nami. Panie Marku, krótko. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ta nasza Polska taka przypadła, że już się martwimy. Jeszcze rzeczy nie zaistniała, my się już martwimy. Mój przedmówca tutaj był takim przykładem właśnie, że coś nie wypali, coś będzie źle. Mhm. Już się o to martwimy. Ja mam pozytywne nastawienie. Ceny zawsze rosły i to mam już 50 lat na karku, więc od wielu lat pamiętam, zawsze były wzrosty cen od nowego roku i to mnie nie przeraża i, że tak powiem, patrzę w przyszłość z optymizmem. Natomiast jeszcze chciałbym troszeczkę mówić na temat o polskiej energetyce. Aha. Potrzebowałbym troszeczkę więcej w radio rozmów ekspertów, którzy znają się naprawdę na energetyce, a nie przepraszam, dziennikarzy, którzy troszeczkę bardzo ekologicznie patrzą na sprawy energetyki. Wiele, a nie audycji, panie Marku, poświęciłem energetyce, zapewne też tak będzie w przyszłym roku. Przypomnę, że przed nami za pół roku poważny szczyt europejski i poważne decyzje. Doktor Kazimierz Kik, politolog. Myślę, że powinniśmy powitać nowy rok z optymizmem, z tym tylko, że taką przeszkodą dla pełnego optymizmu jest charakter naszej klasy politycznej, skłóconej, i to skłócenie prowadzi do takiego zaciemnienia horyzontu przyszłości Polski na rok 2020. Wydaje mi się, że w dużym stopniu to klasa polityczna, stosunkowo mocno jednak odizolowana od społeczeństwa, stanowi tę zaciemnioną perspektywę 2020 roku. Nic nie wskazuje na to, żeby była katastrofa w 2020 roku, ale jeśli będziemy szli do przodu tyłem, to znaczy skłóceni, walczący ze sobą, negujący się wzajem, to możemy nie dopuścić do wykorzystania przez Polskę najlepszych jej atutów. 28 minut pozostało nam do 13, a moim miłym gościem jest pan Stefan Friedman. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Autor trójkowy, czy fachowiec bliżej mikrofonu, proszę. Znajomy jak my wszyscy pana Adama z Mazur. Przy okazji pan Adam Wędkarz z Mazur, bardzo dziękuję za propozycję przesłania wiadra robaków, ale jak twierdzi, ma swoje. Chyba już zresztą o tym mówiłem. Słyszałem, że postanowił pan zwrócić się do społeczeństwa z takim orędziem telewizyjnym, to prawda? Tak, na początku. Dzień dobry, Kubo, będę się do ciebie zwracał, panie redaktorze, żeby nie pomyślano, że to po znajomości, dobrze? Tak. Dobrze? Więc tak. Zauważyłem, że wielu słuchaczy radia ogląda telewizję. I dlatego takie krótkie orędzie sobie wygłoszę. Szanowni państwo, obywatele ludu oglądający miast i wsi, minął kolejny rok telewizyjny. O roku ów, że walnę wieszczem. Kto cię oglądał na płaskim ekranie, sam sobie winien, panowie, panie, bo nie jak leci i z reklamami, tylko wybiórczo, twórczo, pod kątem zainteresowania i nabytej wiedzy do poszerzenia trzeba to oglądać. A właśnie, czy telewizja uczy na przykład kultury? A po cholerę, ona nie jest od tego. Kultury to się trzeba uczyć było w domu i w młodości. Telewizja jest od tego, żeby ci było przyjemnie. I nie narzekaj, że czasem to beznadziejnie niski poziom. Widocznie wtedy ogląda twój mniej to taki inteligentny sąsiad. On też chce coś zrozumieć i mu się należy, bo płaci abonament. I zamiast wydziwiać i się czepiać telewizji, podziękuj jej jak rodzinie zastępczej, która cię wychowuje. Czy ona, ta telewizja, ma ci za złe, że ją oglądasz? Absolutnie nie. Czy czegoś chce od ciebie w zamian? Na co jej? Co jej możesz dać? Ona ma wszystko, a jak jej zabraknie, to weźmie z banku. Tobie bank nie da, bo nie masz zdolności kredytowej. A w telewizji wszyscy mają zdolności. Taki na przykład, co się kręci koło fortuny, czy pomaga rozpoznać dźwięki muzyczne, lub rozśmiesza do bólu w kabarecie albo innej dyskusji ekonomicznej. Nie wiem, czy pan... No. A jest ciąg dalszy? Tak, same zdolniaki, bo talenty i żeby nie było tak, że jedna telewizja jest dla jednych, a druga dla drugich, dlatego popieram gorąco najnowszy pomysł programowy, który zostanie wprowadzony już w nowym roku. Otóż TVN będzie pokazywał 2 razy w tygodniu z tyłu wizji, a TVP w tym samym czasie szkło kontaktowe. A przed nami tradycyjnie już sylwestrowy turniej miast między wsiami, bo dołączyło Zakopane. Kto najciekawiej zakłóci śpiewem powitanie nowego roku? Zdecydują telewizorowie. Koncertowe menu bogate od laskali do odpustu, czyli sprawa gustu. A ponieważ z gustami się nie dyskutuje, stawiam na Zenka. Panie Stefanie, jest taka maleńka trudność. Nie wiem, czy pan zwrócił na to uwagę, bo akurat jesteśmy w radiu, a pan tutaj z orędziem telewizyjnym. Ale pomyślałem sobie z drugiej strony, że jak pan się sprawdzi na fonii, no to z czasem dołożymy panu wizję. Zwłaszcza, że w swojej okolicy słyszałem, słynie pan z urody. Ja przede wszystkim obrałem się do tego odczytania bardzo porządnie i wyglądam jak speaker telewizyjny, mam garnitur, krawat i wszystko jest tak, że jakby mnie ktoś zobaczył, to by pomyślał, że to telewizja. No tak to jest na świecie, nie ma sprawiedliwości, niektórzy by wiążą krawaty, a niektórzy koniec z końcem. Stefan Friedman, autor Trójkowicz, jest naszym gościem również. Pozdrawiam pana serdecznie. A chciałem powiedzieć, że to było dla żartu oczywiście, nie wiem, czy pan się zorientował. Ja się od razu zorientowałem. Tylko by... No ale nie śmiał się pan. A nie, bo to celowo trzymałem pana po prostu w niepewności twórczej. W ten sposób. Tak to sobie. Niech pan mnie już puści. Proszę bardzo, puszczę na chwilę, spotkamy się za kilkanaście minut. Stefan Friedman. Pozdrawiam, dziękuję. Pozdrawiam naszym gościem. 7 trójek na początku 22. Czy z optymizmem powitam nowy rok? Pan Jerzy. Panie Jerzy, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Prawie, kłaniam się nisko, prawie 60 lat temu z widzącego ciemność zamieniłem się w widzącego jasność. I nie mogę przestać się tym cieszyć, dopóki znowu nie zobaczę ciemności, więc optymizm mnie nie opuszcza. Życzę wszystkim jak najlepszego nowego roku i żeby nie był ostatni. Dziękuję. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Jak zwykle do państwa dyspozycji nasza sonda na stronie internetowej Wyniki Sondy przed godziną 13. Panie Andrzeju, witamy w Trójce. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Witam pana. Serdeczne życzenia szczególnie, ale chciałem też zwrócić uwagę, że wszyscy tam się chwalą, że optymistycznie powracają, bo ludzie raz się dodzwonili. A co ma powiedzieć pan Kurkowski z Gdyni? Mm. Jak on wielokrotnie jest na antenie, to dopiero jest optymista. Panie Marze... Poza tym jeszcze chciałem powiedzieć na temat właśnie tego, że tam z Podkarpacia, że się cieszył pan. Ja uważam, że to trochę zwiększy szarą strefę, a nie mniejszy i optymistycznie na to patrzę. Też mam takie obawy. Pani Marzena napisała, zapytałam kolegów w moim szkockim biurze, czy patrzą optymistycznie w przyszłość, a oni mówią, że jak nas dzisiaj szef wcześniej puści do domu, to tak. No więc patrzymy optymistycznie, ale nie za daleko, komentuje słuchaczka. Pani Zofia, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Zofia z Nowopolski, to jest mój drugi raz, kiedy dzwoniłam się do córki, jestem bardzo wzruszona. Ja to mam odnotowane, mam tego świadomość. Panie Kubo, ja patrzę z olbrzymim optymizmem. Jestem nauczycielką, wreszcie zarabiam godziwie. Stać mnie było na to, żeby w tym roku zwiedzić całą Europę. 2 lata temu byłam w Grecji. Nigdy nie myślałam, że coś takiego mnie spotka. Patrzę z olbrzymim optymizmem na to, na życie naszego kraju i na życie Polaków, tylko o jedno się martwię, czy potrafimy docenić to, jak dobrze się nam żyje, bo naprawdę żyje się nam coraz lepiej. Ja pamiętam chude lata, więc ja to doceniam. Pan Krzysztof napisał: dziękuję pani Zofio, pozwolę sobie zwrócić uwagę na fakt, że w naszym kraju wytworzyło się jakieś takie dziwne przeświadczenie, które nie dopuszcza możliwości jakichkolwiek podwyżek. Rzekłbym nawet, że to psychoza. Zarabiać każdy chce więcej, ale wydawać chce tyle samo. 7 trójek na początku 22. Ktoś na antenie. Witam, czy to pan Arkadiusz? Halo? Panie Arkadiuszu? Witam uprzejmie. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam panie Jakubie. No debiut radiowy, udało się dodzwonić. Panie Jakubie, 45-letni mężczyzna mieszkający w Koninie, będący całe życie pesymistą. Domyślam się, że mowa o panu, chodzi tak? O mnie. Tak, mowa o mnie. Chodzi o to, że całe to życie moje było zawsze pesymistyczne, cały czas było nastawione na dnie. Wiedziałem, że zawsze z nowym rokiem, z nowymi obawami zawsze przychodziły nowe kłopoty. Do czasu, dopóki... To jakież to nieszczęście spowodowało zmianę? Wie pan co, spadłem na dno. Spadłem na dno i tylko jedna jedynąca kochająca mnie osoba trzymała mnie za palec i powiedziała, że mnie z tego dna wyciągnie. Mm-hmm. I ten palec chyba będzie dla mnie tym optymistycznym światełkiem na przyszły rok. Bardzo się go boję, ale nie mam innej szansy, jak z tego skorzystać. Także miejmy nadzieję, że może się to jakoś wszystko poskłada w jedną całość. I przestanę na życie i świat patrzeć pesymistycznymi okularami, a optymistycznie spojrzę daleko, daleko w dal. Nie znam szczegółów, panie Arkadiuszu, ale takiej równowagi bardzo serdecznie panu życzę oczywiście. Pan Konrad. Panie Konradzie, witam. Halo? Witam panie doktorze. Kłaniam dzień dobry. Życzę wszystkiego dobrego. Trochę mnie ten nowy rok przeraża, powiem panu, bo jest to dla mnie czas, w którym zaczyna mnie gonić pierwsza sesja w moim życiu. Więc, co pana goni? Pewno... Przepraszam, bo nie usłyszałem. Pierwsza sesja egzaminacyjna na studiach. Jasne. Mhm. Więc na pewno gdzieś nutka przerażenia jest. No ale w perspektywie jest sesja poprawkowa, także to może być optymistyczne. Rzeczywiście, może być to jakiś pozytywny akcent, ale myślę, że wszystko się uda w pierwszym terminie. Jest to po prostu kolejne nowe wyzwanie, więc ten optymizm jednak zawsze gości. Pozdrawiam pana, pan Piotr. Panie Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie, żeby tylko dodać a propos elektrowni i ekologii, że my tutaj wszyscy udajemy, że tak działamy dla ekologii, a w międzyczasie fregata statków transportowych produkuje tyle zanieczyszczeń, co całe państwo niemieckie. To wie pan, panie Piotrze, to cały świat udaje w tej sprawie. Nie ma, nie ma pan takiego wrażenia? No niestety, no ale sporo osób nie zdaje sobie sprawy, że tam ten transport chociażby z Chin, bo gdyby tyle się nie produkowało w Chinach, no to nie trzeba by tego było wozić tym oceanem. No ale mniejsza o to. Optymistycznie no to można by dodać tak naprawdę, no że świat na szczęście jest duży, więc jeszcze trochę lat pociągniemy w ten sposób. No, ja optymistycznie sądzę, że mam nadzieję niewiele. Pan Szymon. Panie Szymonie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, dzwonię z branży rolniczej. Jestem rolnikiem, mam 35 lat. Jestem urodzonym optymistą, ale no niestety zmiany pogodowe i brak deszczu, który nas doświadczył przez dwa ostatnie lata, no sprawiają, że no nie do końca optymistycznie patrzę w przyszłość. Ceny płodów rolnych spadają, środków do produkcji rosną, ale przede wszystkim brak deszczu i nierównomierne rozłożenie tego deszczu w ciągu roku sprawiają, że no ciężko optymizm jest zarówno u mnie, jak i u moich wszystkich znajomych z okolicy. Ja to rozumiem, ale jak pan zapewne wie, niewiele wskazuje na to, że te uwarunkowania pogodowe na przykład w przyszłym roku zmienią się. One nadal mogą być bardzo niekorzystne. I co wtedy? No i wtedy to się odbije na wszystkich mieszkańcach, nie tylko na wszystkich konsumentach produktów rolnych. Pan Czesław jeszcze z nami. Panie Czesławie, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego w nowym. Ja bym się przyłączył do słów piosenki pana Friedmana. A dobry Bóg zrobił, co mógł. A teraz trzeba fachowca, a właściwie fachowców. Także fachowcy w Polsce, weźmy się za pracę, za robotę. Nie jęczmy, nie stękajmy. Wybór żeśmy dokonali, bo jedna strona mówi, że jest źle, druga mówi, że jest dobrze. A ja uważam, że jest dobrze. Dzwonię z nadmorza, wieje trochę, huczą fale, ujarzmijmy morskie fale, będziemy mieli energię, a energię naszą fachowców, a nie tylko języczyć. Wszystkiego dobrego w nowym roku dla trójki, dla pana, no i dla pana Friedmana. Do widzenia. Do widzenia, szczególnie dla pana Friedmana, zwłaszcza, że to jeden z niewielu, który odróżnia fale radiowe od morskich. Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, dla całej trójki i dla pana również wszystkiego najlepszego z nowym rokiem. Proszę pana, ja zawsze patrzę optymistycznie. Nie jestem pesymistą, tylko optymistycznie, ale powiem tak, proszę pana. Ze 3 lata temu dodzwoniłem się dzisiaj po raz drugi, a 3 lata temu rozmawiałem właśnie, biorąc udział właśnie w audycji, ale zwróciłem się do pana na koniec, bo przeraża mnie jedna rzecz w Polsce. Z apelem zapewne. Że słyszę, proszę pana, coraz więcej właśnie żywności się psuje. No, a to nie wiem, czy pan wie, dlaczego się psuje. Że na przykład piekarze dzisiaj w Polsce, wszystkie piekarnie, które wypiekają chleb, to ten chleb tylko się nadaje do spożycia w danym dniu. Jeden dzień, tak. Z jednej strony jest nadprodukcja, z drugiej strony kupujemy za dużo, w efekcie rocznie wyrzucamy, marnujemy corocznie w granicach 9 milionów ton żywności. Przynajmniej na razie wstrząsających pomysłów na to nie ma. Choć, jak być może państwo pamiętają, gościliśmy przedstawicieli banków żywności, które coraz skuteczniej tę żywność pozyskują. Andrzej Faliński, Forum Dialogu Gospodarczego. Na pierwszy rzut oka zdawałoby się, że handel nie ma wielkich powodów do optymizmu, bowiem tło prawne, ograniczenia, regulacje, zakazy psują humor handlowcom. Ale z drugiej strony tego typu sprawy zaostrzają konkurencję i firmy będą się bardzo starać, żeby utrzymać konsumenta przy sobie, po prostu żeby zarabiać jego pieniądze. W związku z tym mogę powiedzieć w ten sposób, że te firmy, które w tej chwili przewodzą rynkowi, będą się miały cały czas dobrze, dlatego że konsument do nich pójdzie, będzie miał obfity i stosunkowo tani towar pomimo inflacji, bo inflacja te firmy przewodzące rynkowi dotknie. Także handel był ważny, jest ważny i będzie ważny w polskiej gospodarce i naprawdę musiałby się zdarzyć jakiś kataklizm, żeby tak przestało być, a na kataklizm się raczej nie zanosi, zatem bądźmy wszyscy dobrej myśli. Pan Maciej, jak napisał, patrzy optymistycznie na ceny papieru toaletowego, wynika to, jak napisał, z rosnącej konsumpcji. Pan Zbigniew, pani Zbigniewie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo, na początku to chciałbym złożyć życzenia lepszego nowego roku, jakikolwiek nie byłby ten, dla pana, dla pańskich wszystkich bliskich, dla słuchaczy i bliskich. Bardzo dziękujemy. A ja mam dwie koncepcje na temat przyszłego roku. Pierwsza fatalna, a druga być może fantastyczna. Fatalna jest taka, że nie słyszałem o tym, żeby panu po prostu przedłużyli ramówkę programu. No ja też nie słyszałem, ale to by też ma swoje plusy. Ja panie Kubo, przepraszam, że przerywam, ale widzę tutaj jeden minus. 3 razy mnie pan wyciszył, nie chcę być wyciszanym kolejnie. Proszę o przedłużenie. Pan Czabański niech nad tym się zastanowi. Jedno tylko skomentuję, na pewno nie wyciszyłem, ale może rzeczywiście gwałtownie zakończyłem rozmowę, a ten wątek optymistyczny? Ale ja nie mam o to pretensji, panie Kubo. A wątek optymistyczny. Oby zabawa z Brexitem trwała jak najdłużej, bo tylko dzięki niej mamy wzrost gospodarczy. Pan Mikołaj jeszcze z nami. Panie Mikołaju, witamy pana. Halo? Witam, panie Kubo, serdecznie. Dzwonię z Oświęcimia. Przede wszystkim gratuluję, że jeszcze taka trójka jak pan jest i to jest dla mnie najważniejsze. Poza tym chciałbym w ramach tego, wszyscy tutaj mówią o pesymizmie, od optymizmie, ja chciałbym powiedzieć, że minęło 20 lat od tego, kiedy nie ma z nami Tomka Beksy. I powiem panu tak, on ten pesymizm zabrał ze sobą, ale zostawił nam optymizm. I to, żebyśmy myśleli dalej pozytywnie, bo on zrobił kupę dobrego dla trójki i dla nas wszystkich. Bardzo panu dziękuję za to wspomnienie, za te słowa. Pozdrawiam. Pan Jacek, panie Jacku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam 39 lat. Dla mnie nie patrzę globalnie, czy będzie dobrze, czy niedobrze. Subiektywnie patrzę tylko wyłącznie na swoją osobę. Jak kończyłem studia, zakładałem, że będę pracował do 40 roku życia. W przyszłym roku kończę 40 i udało mi się. Wybudowałem dom z basenem, odniosłem swoje sukcesy i jestem zadowolony. W tej chwili idę na odpoczynek. Nie zanudzi się pan po 40? Nie, firmę zostawiam tylko dla sportu, natomiast mam pełno inwestycji porobionych, nie muszę pracować, pracuję wyłącznie dla sportu. No, rzeczywiście. I to jest moje spełnienie marzeń. Rzeczywiście są podstawy do optymizmu. Pan Marek. Panie Marku, witamy pana. Halo? Dzień dobry, panie Kuchu. Dzień dobry panu. Witam, wszystkiego dobrego na nowy rok. Panu również. Ja chciałbym trochę o tej ekonomii chwilkę, bo są różne zdania i pozytywne, i negatywne, a nie wiem, czy wiadomo jest, że z pieniędzmi na świecie to jest trochę tak jak z wodą. I jest cały czas tyle samo, jej nie ubywa. I o pieniądze też dbają banki centralne, więc podwyżki, obniżki, to wszystko nie ma większego znaczenia dla nas ludzi, tylko tyle, że banki na tym więcej zarabiają, im wyższe ceny. No i tym pozytywnym akcentem chciałbym pozdrowić. No to jest akurat prawda, bo to branża, która zawsze, jak to się mawia, na balu. Ale dyskutowałbym a propos wody, no bo tej pitnej, te zasoby jednak kurczą się na świecie. Pan Wojciech jeszcze. Panie Wojciechu, witam. Halo? Dzień dobry, Jacek. Dzień dobry. Bo chciałem się na temat wypowiedzieć marnowania jedzenia. Mam taki prosty przepis, może nie wszyscy znają. Jeżeli komuś wysuszy się chlebek, a się nie zepsuje, pół szklanki wody i do piekarnika na 15 minut na 200 stopni. Nic nie trzeba wyrzucać. Dziękuję. Pan Paweł, panie Pawle, jeszcze pan na koniec. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam i życzę wspaniałego nowego roku. Wszelkiej pomyślności, dobra dla pana, dla prowadzących, współprowadzących i życzę panu Wojciechowi Manowi przede wszystkim, żeby był bardziej zadowolony z Polski i panu Bukartykowi, który gorzko śpiewa na antenie o porankach. Wszystkiego dobrego, żeby mu się ta Polska spodobała. Pewnie mu się podoba ta gorzkość, panie Pawle, może czasami jest przydatna, może czasami jest na miejscu. Krzysztof Skiba, muzyk. Posłuchajmy. Ja jestem nieuleczalnym optymistą. Nawet dostałem kiedyś nagrodę na jakimś festiwalu optymistów. I to się wpisuje w takie optymistyczne hasło, że co rano wstaje, ten jest uśmiechnięty. I rzeczywiście, jeżeli dzień zaczynamy z uśmiechem, to już później może i tydzień się z uśmiechem uda przetrwać, a może i cały rok. Mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie bardzo optymistyczny, aczkolwiek no, sytuacja globalna czy polityczna nie nastraja tak mocno optymistycznie. Zresztą ten sondaż, o którym mówimy, czyli te 51%, że jest optymistyczne, no to ten 1% przewagi to nie jest jakaś taka duża grupa, znaczy no, to jest większość, ale wynika z tego, że 49% nie jest optymistami. Może ze względu na pogodę, bo to też jest ważne, że nie mamy takiej prawdziwej zimy, tylko mamy taką jesienio-zimę, deszcz pada, szybko robi się ciemno i o tej porze roku skłonni jesteśmy bardziej właśnie do takich trochę depresyjnych nastrojów. No ale, jak wiadomo, na wiosnę zaświeci słońce i wtedy będziemy może bardziej optymistyczni. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie pani profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Raz jeszcze witamy. Dzień dobry. I pan Stefan Friedman również z nami. Dzień dobry. Też jestem, też. Tak, czyli fachowcy. Dziś na pytanie, czy z optymizmem powitam nowy rok, 45% internautów trójkowych twierdzi, że tak. 55% twierdzi, że nie. Pani profesor, jest coś, co panią ekonomistkę napawa optymizmem, kiedy pani myśli o naszej gospodarce w przyszłym roku? Przede wszystkim napawają optymizmem takie wypowiedzi, jakie tu u pana padały ze strony przedsiębiorców, którzy podkreślali, że mimo, że warunki są trudne, to oni sobie poradzą. Też byłem przyznam, że zaskoczony, bo sporo by audycji no właśnie, poświęcam życiu. Pana audycja dzisiejsza jest fantastyczna, bo ona sama napawa optymizmem i to pogratulować tym, którzy w ten sposób myślą, bo z zastrzeżeniem wypowiedzi pani psycholog, która przestrzegała przed nadmiernym optymizmem, to optymizm ma siłę samonapędzającą, bo to prawda. Pesymista po prostu opadają ręce, w związku z tym brak motywacji do podejmowania jakichś przedsięwzięć, a optymizm wprost przeciwnie. I nawet jak mu się nie uda, ja sama badam przy Szkole Głównej Handlowej, badałam upadłości przedsiębiorstw i widziałam, jak bardzo przedsiębiorcy, którzy doznali upadłości, w przyszłości radzili sobie, bo co cię nie zabije, to cię wzmocni. No tak. Więc, nabrali doświadczenia i tak. Pewnej odporności. Stefan Friedman, ja bym życząc, tak?